سے کھلانے آئے گئے، نصیب فیض سے غنچے کھلانے آئے گئے، کرم کی اپنی پاور دکھانے آئے گئے۔ وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، جھوٹا اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ فصلیں بہار آئی، شکلیں نگار آئی، گلزار ہے زمانہ، صبح شب بلال، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت۔ روح الامی نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامی نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ وہ کیا بات اس مہینے کی، اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا، جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا۔ وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبا، صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جنک کے صدقے، چمکا دیا نصیبا، صبح شب ولادت۔ وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، ہے عرش تکیے شہرا، صبح شب ولادت۔ ہے عرش تکیے شہرا، صبح شب ولادت۔ شادی رچی ہوئی ہے بڑھتے گئے شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا، صبح شب ولادت۔ وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ صحابِ رحمتِ باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ۔ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ۔ بابا کیا بات اس مہینے کی، بابا کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا۔

مبارک مبارک تجھے آمنا ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مداوائے غم بن کے غم پار آئے مداوائے غم بن کے غم پار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ تو آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے اس مدینے کی وہ کیا بات اس مدینے کی کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بنانے والا ہے مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بنانے والا ہے اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو نہ چل جاؤ تمہارا کیا بنانے والا ہے وعدہ کیا بات اس مدینے کی وعدہ کیا بات اس مدینے کی یا حبیب کبریا اہل و سلم مرحبا مصطفیٰ او مصطفیٰ اہل و سلم مرحبا خلق کے حاجت روا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا مرحبا واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دے کہ مادی نور جھوم اٹھا دے کہ مادی نور واہ کیا بات اس مدینے کی واہ کیا بات اس مدینے کی جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل پگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیموں بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو راز دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو پردہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ وعدہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی. کہہ دو تم بھی چاند تاروں مرحبا یا مصطفیٰ, پنچھیوں کی اڑتی ڈاروں مرحبا یا مصطفیٰ, بولٹھو اے شیر خاروں مرحبا یا مصطفیٰ, ماہ پاروں گل ہزاروں مرحبا یا مصطفیٰ. کیوں نہیں کہتے ہو پیارا مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ بھی تو نا اب دولارو مرحبا یا مصطفیٰ, اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی. چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ, اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ, سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ, اے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ. تم بھی کہہ دو شاخ سارو مرحبا یا مصطفیٰ, اے پہاڑوں کی قطارو مرحبا یا مصطفیٰ, دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی. جھوم اٹھا اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ, آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ, آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ, آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ, آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا, آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا, آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا, مرحبا اے جانِ رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی, آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی, خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ, کیا بات اس مہینے کی, کیا بات اس مہینے کی. چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں, چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں, آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ, لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا, مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا, جھوم کر اہل محبت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ. آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند, آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند, جھومتے ہیں اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ, وعدہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی, واہ کیا بات اس مہینے کی. جو اٹھا دے کے مانگے نور آیا, جو اٹھا دے کے مانگے نور آیا, واہ کیا بات ہے اس مہینے کی، وہ کیا بات اس مہینے کی، وہ کیا بات۔